Ez rendben, majd te beszélsz vele. Nem tartanak, amit írt a szalak, mi közel van hozzá. A másik az, hogy ráutél az ápolási, majd ebben elindítnak. Nem érdekel. Sokszor. Minden. Tehát, hogy nem érek hozzá. Ne nem basztam meg, mert én rendbe teszettem. Mert rendbe fogok. Ha rendbe teszed te, akkor elmész és megmondod. Te. Nem fogom én rendezni, én akkor meg. Segíts már rajta, mert... Te már tisztálok. teljesen rendes az öreg. Hogy lehet ez elegyen egy kis ugyanaz? Hogy a faszom a kevert ugyanaz? Hogy elhagyja. Te alig, ötszerintben kellett ez a tanulatunknak. Kettő és forrátka. Biztosan kérdéseket még majd állni. És közben alig nem írt ez ápolásod a félek. Vétem a magamat is, tesz féreg meg, tömegetelted az agyamat. Na, add meg, mit akarsz lefordítani? Trudjával mi a fenét akarsz? Most átvész, amit akarsz. Én a fogszerűm. Igen, tömegetek a szernyet. De a rohadt nébi rajk! Jó. Hogy érted? Nem, prankáztam ki. Csak alszik, hogy bajai vannak neki. Alszik majdba. Be van nyugtatózva. Egy nyugtató, azért. És az Ali nem jó, az sem arra a szíve. Pacient kínja. Na itt vannak a papírjad itt a szégyben. Hát az néhány, hogyha netán az igazi hajlandó, és segít, ha nem, akkor áll a jó Istenek elrendet ez az orvos. Megkapszad a papírokat, megkapszad ilyen orvosságokat. Semmi értelme nincs. Semmi értelme, ha csak fekvőjön, akkor meggyőződött. De most mi hol szerkezzen szobába? Ott van, én mondom, hogy fúzik az én neki. Hol van a papír, amely benne volt? Ott falat is oda tette, nem látom. Meg azt kapod meg az ízikét. Mikor kapod meg? Mi ment el a patikába mi. Hallgass, meg kell a betegápolás, meg azt nem képes kiírni. Hülyén passz. Tudás ez az idővel? Nem tudom. Hogy menj, hogy írjad már, felhagyás, kérdezik, miért mit írsz a kárnál, égesség uta? Meg is küldi el, és miért mit írsz a régebben is, akkor bent volt a kórházba. Akkor sem jutott volna hívni. Most nem van papír. Van. De egy kolpen, ne írám kenyed, mi nem a fején nem az... Hallgassál, mit mondtad, mit parancsoltál, akkor sem te vissza. Nem kellett vissza parancsolni. Akkor, akkor így írod, én nem fogom most már intézni. Valami nem tudom, hogy most elég volt most már. Nem intézz el, amikor az is, én nem csak élek az ápolója. Nem érzed ki. Milyen kapnál? Miért kell? Nem érzed, miért miért kápoljunk? De szíjaim van. Add be a prenkából, mindössze kettőt leszel, kettővel kanisztrák csak ki. Annyit se. Na, te várod azt. Hiszen meg jelen a tette tönkre. Ja, hát mögött. Right, when Nincs a színe, egy dinamit. Ez nem, tudom, melyben. Ha nem veszem az orvosságokat, meg akkor az lesz, hogy megtagolod a keze is itt a falatként, nem? Ugye? Ugye, hogy? De most mit fordítasz te? Ezt az utolsó mondatot mondtam, hogy azt a két utolsó mondatot fordítsd le. Ja, az utolsó kettő mi veszem? Ja, nem, majd álljunk, mert ezt is jó, hogy lefordítasz. Az a tudom. Ajaj, most nem érsz kirívő. Mindegy, ki van írva, hogy egy beteg ápolás van szükség, nem tudom én, hogy írtak ez a fiák ki. Hogy ki szükséges neki ápolás, ez a fiák nem írtak ki. Mert az alattan utazásra függő beteg, valaki más gondolkodási hűségére van szüksége. Mozdulatlan és utazási függő beteg, valaki más gondoskodására, nem gondoskodására. És még egész máshogy olvasok. És segítségére van szüksége. Hát ez ki kell, hogy írja. Igen. De akkor a házgondos ki kell, hogy írja, és akkor utána még tovább. Igen, nem írtak el a hazéki. Hát azért nem kell volna hozzá menni. Ha nem írja, akkor menjek a más. Azért nem, hát azért nem írja, mert nem adsz neki fi. Ha nem, azt mondjam fel. De rossz hír. Egy másik hat. Na. rohadt. Hívott én a nagyba, hogy szükségem van az ápolás, és nincs kiírva. Jó van. Menj egy másikhoz. Én elmegyek egy másikhoz, és képre van ki, ha nem jöjjek ki, akkor nem tudom, mi lesz, akkor azt basztam meg. Nem megyek én többet ez a hülyéhoz. Nem írtak el, ki kellett volna írni, csak az orvosságot írta ki. Úgyhogy, hogy szükségem egy ápolóra, ott volt írva. Nem tudom, hogy nem írtak el rohadék. Azt mondom, hogy adok egy kipét, adnék el rossz nyavaját. Nem tudni képes kérni semmilyen ápolást, tornáztatást, semmire sem. Menj el, holnap a másik orvoshoz, én nem megyek többet. Mind meg a keresni. most a kocká. Jó, a pihenjen. Pihenjen. Hallgass meg, a beteg könyve. Jó, hát csorlak mindent.